dacht, we beginnen vanavond maar eens met dromen. Fleetwood Mac hoorde je, 1977. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 16 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, zelfde prijs, maar minder product in levensmiddelen. Alles over Tante Jo en 25 jaar spieren voor spieren. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Baby, I found love. another, and he is my lover, and I'm going out for the rest of your life. I bet you never thought I'd go that far. I bet you never thought I'd break your heart. I bet you never even thought at all. I bet you never, no, you never. I bet you never thought go. I can't deny, but what if it's intentional, the intention of your crimes? I know how much that I can take. I know my heart demands a change. If I can't have my way, then all I have to say is, tonight I give you my surprise. In return for your lies, I'm giving you an eye for an eye, baby. Another, and he is my lover, and we're going away for the rest of your life. I bet you never thought I'd go that far. Oh, I bet you never thought I'd break your heart. No, you never. No, you never. No, you never. No, you never. I bet you never thought I'd go that far. I bet you never thought I'd break your heart. I bet you never even thought at all. I bet you never. No, you never. We gingen een wedje aan met Vanessa Williams, Bet You Never, hoorde je. En daarvoor Rupert Holmes, een hymn. Ons eerste onderwerp vanavond. Krimpflatie. Dat is wanneer er minder in het pak zit voor dezelfde prijs. En consumentenorganisatie Foodwatch vindt daar wat van. Tera Cox praat met Frank Lindner van die organisatie. Welkom Frank. Hallo. Frank, we gaan het hebben over verpakkingen versus inhoud. Daar is nog het een en ander aan het veranderen. Wat is daar aan het veranderen? Ja, dat klopt. We hebben geconstateerd op basis van heel veel tips die we vanuit onze achterban hebben gekregen, dat in heel veel voedingsmiddelen, in onze dagelijkse boodschappen, dat producenten daar minder in stoppen en daar eigenlijk meer geld voor aan het rekenen zijn. Dus dat is in feite wat dat krimpflatie is. Je krijgt minder product en je moet er meer voor betalen. En word je dan als consument wel meteen op het spoor gebracht doordat de verpakking kleiner is of doordat er met grote letters op staat, er zit minder in? Nee, het is precies het tegenovergestelde helaas. Die verpakkingen die blijven heel vaak gewoon in hetzelfde formaat. Dus hetzelfde formaat bakje of hetzelfde formaat zakje. Alleen stoppen die fabrikanten er dus minder in. Dus je moet heel goed kijken naar het aantal gram op de verpakking. En daarbij moet je dus eigenlijk bijna thuis nu een archief gaan aanleggen van je oude lege boodschappen van de verpakkingen. Omdat ja, anders kom je er niet achter dat dat gewicht minder is geworden. Of dat die prijs is veranderd. Hè? Want die prijs staat natuurlijk wel netjes in de supermarkt bij de producten op het schap. Maar ja, vervolgens wie weet inderdaad nog precies wat die gisteren, vorige week, nog lastiger wordt het. Langer geleden, een half jaar geleden, wat hij precies voor een pak ontbijtgranen of een fles frisdrank heeft betaald. Wat ons betreft, die voedselfabrikanten en supermarkten met hun huismerken, die zijn ja altijd als de kippen bij als ze wel kunnen zeggen van 20% gratis of 50 gram gratis of sterk in prijs gedaald. Dat soort slogans Daar maken ze dan wel ruimte voor op de verpakkingen met inderdaad de koeienletters. Groot en opvallend. Ja, wij vinden eigenlijk vanuit het oogpunt van transparantie en wederkerigheid dat ze dat ook moeten gaan vermelden op de verpakkingen. Ja, als het eens een keer een tijdje minder gaat. Ja. Dus inderdaad ook de inhoudsverlaging en de prijsverhoging, zeker per kilo en per liter gerekend, ja, vermeldt die dan ook gewoon op de verpakking. Ja, want behalve de prijs, je kijkt ook op je neus als een pak havermout vlokken ineens 3 dagen eerder op is dan je verwacht had. Ja, precies. Ja, en dat krijgen we ook nu heel veel terug van de mensen die ook meedoen met de protestactie die we op dit moment tegen kripflatie hebben lopen. Ja, mensen komen gewoon niet meer uit. Die weten inderdaad, er zaten eerst 12 koekjes in de verpakking en nu nog maar 9. Je schenkt ineens een glas minder uit die fles frisdrank of welk product dan ook. Nou hebben jullie onderzoek gedaan onlangs op basis van tips van jullie achterban. Wat waren de resultaten breed uit dat onderzoek? Nou ja, in ieder geval wat heel erg opviel is dat die prijsstijgingen per kilo en per liter, dat die enorm zijn. Gemiddelde inflatie, prijsstijging van voedingsmiddelen vorig jaar over heel 2022 was 12% volgens het CBS. Ja. Het mandje producten wat wij hebben onderzocht, ja, daar waren de prijsstijgingen, die varieerden van meer dan 30% tot zelfs ruim 70%, boven de 70%. Dus ja, dan vraag je ook af van, goh, waarom moet dat inderdaad zo fors stijgen, die prijzen? Dat is ook wel heel erg wat je nou noemt, hè? Hey, we gaan even naar de actie tot slot, want we hadden het net al over, er moet actie komen. Ja. Wat voor actie? Jazeker. Nou ja, wij hebben via onze website, zoals gezegd, een protestactie lopen. Daarin vragen we dus echt iedereen in Nederland, dus ook jullie luisteraars, om alsjeblieft deel te nemen aan die actie en via onze site een protestmail te sturen. Er hebben inmiddels al ruim 7000 mensen meegedaan. En met die actie, daar kunnen mensen protestmail sturen. Dan doen wij via onze website, wordt die mail als protest wordt gestuurd naar de fabrikanten, naar de voedselfabrikanten en naar die brancheorganisaties. En daarin vragen we dan met z'n allen, wees alsjeblieft transparant, wees wederkerig. Zorg ervoor dat inderdaad ook, wanneer de krimflatie, wanneer het gebeurt, dat het ook op de verpakking vermeld gaat worden. Rest ons nog het mailadres even te noemen. Ja, heel belangrijk. Dat kan het makkelijkst via onze website. En dat is www.foodwatch.nl. Dat is duidelijk. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Frank Linten van Foodwatch.nl. Van Foodwatch.nl. Over het gebrek aan transparantie over de prijzen van levensmiddelen. En over jullie actie. Dank je wel. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses, avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes, avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles, qu'écoutaient petite fille au tourne-disque fort. les couleurs vives. Et que même si l'amour est parti, ce n'est que partie remise. Par les couleurs, les accords, les parfums, changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs. Il y a une idée part dans mon air. Changer les âmes, changer les cœurs avec les bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs d'échange. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Chicago hoorde je, ooit vernoemd naar de plaatselijke RET, de Chicago Transit Authority. Happy Man was dat. En daarvoor Laurent Voulzy en Le Pouvoir des Fleurs. Zometeen Tante Jo, maar eerst is hier nog Tracy Chapman. Baby, can I hold you, Tracy Chapman. Ons volgende onderwerp. In 1970 gaf tante Jo hem voor zijn verjaardag 2 mooie inktpotjes. Daarmee was een eerste stap gemaakt naar de verzameling Inkt en Delft. Verzamelaar Erik Prins in gesprek met Herman de Bruin. Erik, welkom. Dankjewel. Maar eigenlijk gaan we praten over tante Jo, toch? Ja, nou ja. He? Zij is wel de aanleiding geweest tot het verzamelen. Ja, en hoe zit dat? Wie was tante Jo? Familie? Tante Jo was mijn echte tante. En we zijn in 1970 getrouwd. En we moesten een woning hebben. En toen ben ik bij haar ingetrokken. Want ze woonde gewoon helemaal alleen in dat hele grote huis. Waar nu dat museum zit. Daar zit nu het museum en dat heet ook tante Jo. Dat museum heet Museum Tante Jo. Ja. Dus een waardering voor tante Jo? Ja, het is een een waardering eigenlijk voor haar. Ja, want we hebben het over de kantoorboekhandel in Delft. Ja. Beroemd, alweer een eeuw, ruimer dan een eeuw aanwezig. Ja, in 1901 is mijn grootvader daar dus gestart. En ook zelf in de zaak gewerkt? Ik heb 30 jaar in de zaak gewerkt. En dingen overgehouden, want je hebt nu een museum. Dat betekent dat er dingen ook van de kantoorboekhandel naar het museum zijn verhuisd, denk ik. Ja, want mijn tante die had dus op een gegeven moment voor mijn verjaardag, begin 1970 ergens, 2 oude inktpotjes gegeven. En die waren dus door mijn grootvader ingekocht. Mm-hmm. En ik had daarvoor, werkte dus al daar in de zaak, zeg maar. En ik was al geïnteresseerd in de kantoorboekhandel, de achtergronden van de kantoorboekhandel. Ja, want wat verzamel je dan? Ja, die inktpotjes zijn natuurlijk bijzonder, want die zie je niet meer tegenwoordig. Nee, nou, ik verzamel voornamelijk inktpotjes, inktflesjes. En ze hadden, okay. Mijn grootvader, die had dus die kantoorboekhandel. Maar er waren een heleboel winkeldochters blijven staan. Dus dingen die niet verkocht werden. En een groot magazijn, en dit heb ik helemaal uitgezocht. En Van daaruit zijn er een heleboel spullen dus daar naartoe gegaan. Wat is er dan te zien? Ja, we hebben het over inkpotjes gehad, maar ik neem aan dat het niet alleen inkpotjes zijn. Inkpotjes, inkflesjes, inkstelletjes. Dat wel? Ja, dat is dus de hoofdmoot. Maar daarnaast heb ik ook natuurlijk de collectie van mijn grootvader van de originele foto's van Delft. Waar hij dus ansichtkaarten heeft laten maken. Oh. En daar zijn ook een heleboel originele glasplaten van. Dus van Oud-Delft eigenlijk nog? Van Oud-Delft, van 1901. Want hij is in 1901 begonnen met het uitgeven van ansichtkaarten. En die, die verkocht hij dan dus. Maar hij verkocht ze ook aan medewinkeliers. Is dat het museum wat u hebt ingericht, is dat te bezoeken? Ja hoor, ja, alleen op afspraak. En dan alleen alles wat met inkt te maken heeft, of ook andere kantoorboekhandelsspullen? Nou, er staan dus ook allerlei andere dingen. Om het te breken zitten dus allerlei andere dingen dus bij. En dan praten we over bijzondere rekenmachientjes. Okay. Wat schrijfmachientjes. Ja. We hebben wat vulpennen erbij. Ik wou net zeggen, en mensen die vulpennen sparen, ken ik ook. Ja, dus ja, die zullen er ook wel zijn. Dus dat is niet de hoofdmoot. De hoofdmoot is echt puur de inkstelletjes en de inktflesjes. En daar is veel van te zien? Heel veel. Want mijn grootvader is dus begonnen met het uitgeven van die ansichtkaarten. Maar daarnaast had hij ook een heleboel andere dingen. Die gekke dingen die je eigenlijk nooit verwacht in een kantoorboekhandel. Zoals bijvoorbeeld, noem maar eens een. Zoals een sleutelhangertje, zeg maar. Sleutelkettinkje. Oh, voor de grote horloges die de heren dan in de binnenzak hadden. Ja, zo. En dat waren dan luxe kettinkjes, zeg maar. Nog steeds familiebedrijf eigenlijk? Het is een familiebedrijf, ja. Dus de familie zit daar nog steeds in? Er zit een broer van me in met zijn kinderen. Oh, dus weer opvolging ook? Ja, die hebben ook opvolging, ja. Ja. Als mensen wat meer willen weten over het Museum Tante Jo website? De website, ja. Dus ja. Mensen kunnen weer komen kijken? Ja, eigenlijk. Maar even afspreken. Dankzij Delft op zondag. Ja, en even afspreken, denk ik. Ja, afspreken, ja. Via de website. Dat staat op de website? Dat staat op de website, afspraak maken. En ik heb al twee aanmeldingen binnen. Oké. Okay. Eentje van voor het krantenartikel en de andere dus na het krantenartikel. Ja, ja. Nou, wat er nu gebeurt na dit gesprek is ook maar even afwachten. Dat is ook gewoon afwachten, kan zijn dat de conservator van het museum het heel druk gaat krijgen. Ik hoop het. Ja, dat denk ik ook. Over Tante Jo spraken we. En Erik Prins, hij vertelde erover. Hij is verzamelaar van met name inktpotjes, maar allerlei andere dingen verzamelt hij ook. Met kantoorartikelen. Nou, daar je komt hebt dus inktpotjes en Delft. Dat zijn eigenlijk de twee items. Dat zijn de twee hoofdmoten van het museum. Ja. Dank voor het gesprek. Keer op keer.

Zo gaat het nou eenmaal. Joe Cocker hoorde je en daarvoor Carina en Bloemen. Zometeen 25 jaar spieren voor spieren. Maar eerst Vance Joy en Don't Fade. Vance Joy was dat. Ons volgende onderwerp. Op 4 maart jongstleden werd tijdens de 18e editie van het Spieren voor Spieren Gala een bedrag van meer dan 2 miljoen euro opgehaald. Tira Cox praat met Monique Max van Spieren voor Spieren. Welkom in de uitzending, Monique. Ja, goeiedag. Jij moet wel heel erg blij zijn. Ja, enorm blij en ook heel erg trots. Ja, want we hebben inderdaad een gigantisch bedrag opgehaald voor kinderen met een spierziekte, wat ook heel erg belangrijk is. Dus nee, we zijn echt ontzettend blij. Ja, dat kan ik me voorstellen. Die spierziekte, waaraan moeten we nou precies denken? Want het is natuurlijk een heel breed begrip. Ja, dat klopt. Er zijn enorm veel spierziektes. Hè? En twee hele bekende, die misschien ook de luisteraars wel bekend voorkomen, zijn Duchenne bijvoorbeeld of SMA type 2. Hè, die ook veel bij kinderen voorkomen, maar zo zijn er nog veel meer. En dat zijn erfelijke ziekten, hè, waar je het nu over hebt. Ja, dat klopt. Het zijn erfelijke ziekten. En sommige zijn ook ernstig progressief, hè? Andere weer wat minder. Dus ja, er is eigenlijk geen spierziekte met de ander te vergelijken. Elke spierziekte heeft weer zijn eigen kenmerken, zeg maar. Maar er zijn in Nederland zo'n 20.000 kinderen die opgroeien met een spierziekte. Nou, die naam, Spieren voor Spieren, kun je die nog even toelichten? 25 jaar geleden is Spieren voor Spieren opgericht. En eigenlijk heel bijzonder, het is opgericht door het Oranje Elftal destijds. Door de spelers zelf, die echt iets goeds terug wilden doen voor de samenleving. En zij hebben natuurlijk, topsporters hebben bij uitstek hele gezonde spieren. En toen hebben ze bedacht, ja, wij gaan ons inzetten voor kwetsbare kinderen met een spierziekte. En we zetten onze gezonde spieren in voor zieke spieren van kinderen. Vandaar de naam Spieren voor Spieren. Hoe was dat gala? En wie waren er allemaal? Het is echt een heel mooi gezelschap wat er op dat gala komt. Is overigens ook een hele trouwe, heel trouw netwerk. Er zijn allerlei partijen, bedrijven, van allerlei chemie, of het nou uit het vastgoed is, of allerlei branches. Ja, en nogmaals, en zijn heel welwillend en heel trouw om spieren voor spieren een warm hart toe te dragen. En daar echt ook deze hele mooie bijdrage aan te leveren, jaarlijks weer. Ik neem aan dat er ook wel wat sporthelden waren. Ja, zeker. Want wat ik net aangaf, nogmaals, het hart kwam heel erg uit de voetballerij, maar inmiddels is dat enorm verbreed. Hè. Er zijn schaatsers, ook als ambassadeurs verbonden, volleyballers, atleten. Je kan het echt zo gek niet bedenken. Hè. Als je kijkt naar de Olympische ploeg, dan zijn bijna alle takken van sport ook vertegenwoordigd. Dus die groep is enorm uitgebreid en dat is eigenlijk ook heel mooi. Dus er zijn veel meer gezonde spieren die zich nu inzetten voor zieke spieren. En die waren ook aanwezig, hè, zoals bijvoorbeeld Henk Grol was aanwezig. Sven Kramer is hoofdambassadeur van Spieren voor Spieren. Maar ook Manon Vlier en Reinder Nummerdoor, de volleyballers. Ja, dat stimuleert wel enorm, zeg. Want die hebben ook allemaal wat met de samenleving. Dus dat prikkelt wel die samenleving om er ook een bijdrage aan te geven. Ik ben toch nog wel even benieuwd hoe jullie aan die 2 miljoen kwamen. Ja. Op het gala zijn er een aantal hele bijzondere veilingitems die geveild worden, hè, waar mensen de gasten op kunnen bieden. En er is een loterij. Dus dat zijn echt de twee belangrijkste manieren waarop het geld geworven wordt op deze avond. Ja, en dat zijn ook echt hele bijzondere veilingitems van VIP-tickets voor de Dutch Grand Prix bijvoorbeeld. Of een padelclinic van Frank en Ronald de Boer. Golven met Louis van Gaal. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon unieke belevenissen. Prachtig, ja. Die de gasten kunnen kopen. En dus, je krijgt echt iets heel moois. Je kan enorme bijzondere belevenissen en ervaringen opdoen. En vaak is dat natuurlijk ook een moment om het ook weer over spieren voor spieren te hebben. En de aanleiding waarom je dit, waarom gasten ook deze, een kavel bijvoorbeeld kopen. En het levert ook gewoon echt hele mooie bijdragen. Prachtig. Bestaan jullie 25 jaar, dat was de aanleiding. Als mensen mede willen bijdragen om de volgende 25 jaar ook voor elkaar te krijgen, waar kunnen ze informatie vinden, bijvoorbeeld over donaties en dergelijke? Ja, dat kan sowieso op onze website, op www.spierenvoorspieren.nl. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste boodschap. Daar word je gelijk naartoe geleid. En ze kunnen ons natuurlijk ook altijd direct bellen als je vragen hebt. En wat we regelmatig doen is dat er komen ook heel veel mooie acties. Hè, of het nou hardlopen evenementen zijn of wielerevenementen. Binnenkort wordt de tocht geschaatst, de Elfstedentocht wordt nageschaatst in Friesland. Daar kunnen mensen zich ook voor inschrijven en op die manier ook in actie komen. Hè, dus dus zelf middelen werven en dan ook nog die activiteit doen. Maar dat staat ook allemaal op onze website. Dus dat is eigenlijk de plek. Ja, en het trefwoord is in ieder geval Spieren voor Spieren. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Monique Max, van Spieren voor Spieren. En we feliciteren je natuurlijk met die geweldige, succesvolle actie die je hebt gevoerd. Dank je wel.

of maples in autumn is how I remember you. The silence of snowfall in winter is how I remember you. Michael Franks en How I Remember You. En Barclay James Harvest daarvoor met Early Morning. En dat was de late avond van donderdag 16 maart. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Katie Mellowa heeft het laatste woord. Fijne nacht. Set you free.